ีบรู้ให้ไวๆเลย ใจลอยยาว แต่ว่าไม่มีหรอกเวลาที่ว่าไม่ได้รู้อะไรเลยไม่มียกเว้นเวลาที่จิตตกไปอยู่ในภวังค์เกิดภวังค์ขจิตที่เรียกว่าจิตตกภวังค์ก็ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะนึกว่าภวังค์เหมือนหลุมอะไรแล้วจิตตกลงไปความจริงก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งจิตที่มันไปเกาะอยู่กับอารมณ์เก่าไม่ได้ไปเกาะอยู่ในอารมณ์ใหม่เห็นไหมเริ่มไปนักปฏิบัติจะเข้าบ้างแล้วเริ่มต้องแล้วรู้ไหมเออนะรู้ให้ทันนะตรงนี้หลุมฟางกันใหญ่เลยพวกนักปฏิบัติตกลงไปในหลุมนี้เสร็จเลยนะตกกันเป็นทีทีเลยแทนที่เราจะรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายสบายเราเริ่มจ้องต้องเอาเป็นเอาตายดูออกไหมเริ่มจ้องแล้วทีนี้ของดูได้ทีได้มาจากไหนกันเคยมาไหมเหลือเหลือใส่แล้วใส่ลอยไปอีกแล้วดูออกไหมเออใครช่วยหน่อยใครรู้ทันไปเลยตื่นไหมอย่าให้ฝันไปฝันไปแล้วรู้ไหมนั่งคิดไปเรื่อยนะเหมือนกับเรานั่งฝันนั่นแหละฝันกลางวันโยทำไรคอยรู้ทันมันถ้าใครจะถามอะไรเชิญเนาะวันนี้เป็นทีมที่สอนลำบากนะครับไม่เหมือนกันเห็นเกิดดับไหวไหมนะไม่ต้องไปตั้งผู้รู้นะดูเอาเลยเราก็บังคับให้มันอยู่กับลมเรา บัตินิดเดียวเราหายใจเข้าหายใจออกจิตเราอยู่กับลมหายใจเราก็รู้ทันหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปแล้วหายใจไปหายใจไปชักเคลิ้มลงไปรู้ว่าจิตมันเคลิ้มสรุปแล้วก็คือที่ฝึกหายใจอยู่เนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตนี่เริ่มต้นทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นว่าเราปฏิบัติเราทำไปทำอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะทำไปเพื่อจะบังคับจิตให้นิ่งนะซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีมากหรอกฝึกแล้วบังคับจิตได้ต้องบังคับได้ชั่วคราวนะอย่างบางคนไปเข้าวัดนั่งหายใจไปหายใจไปแหมสงบแต่กลับบ้านฟุ้งซ่านกว่าเก่าอีกเพราะมันสงบมานานแล้วมันต้องฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยใช้ลมหายใจใช้อะไรก็ได้นะเพื่อจะรู้ทันจิตตอนนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมลืมลมหายใจเรามีลมหายใจมาเป็นตัวล่อนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปหนีไปคิดรู้ทันว่าหนีไปแล้วรู้ทันใจไม่ใช่รู้ทันลมลมเป็นเหยื่อตกปลานะเราจะเอาปลาคือเอาจิตไม่ใช่เอาแค่เหยื่อนะไม่กินไส้เดือนนะจะกินปลาแล้วตอนนี้จิตมันไปหนีไปทางไหนรู้ไหมมันหนีไปคิดรู้ไหมลืมลมหายใจแล้วถ้าเราไม่ใช้ลมหายใจใช้อย่างอื่นได้ไม่ได้อะไรก็ได้นะเอาสักอย่างหนึ่งใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เราพยักหน้ารู้สึกตัวกระดูกกระดิกหันซ้ายหันขวาให้รู้สึกตัวไว้นะใจหนีไปเมื่อไหร่ก็รู้ทันมันแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ใจหนีนะไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับให้ใจอยู่นิ่งหลวงปู่ม่านสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตติดเฉยนี่เราหายใจไปแล้วเฉยเราว่าดีครูบาอาจารย์บอกไม่ดีเรียนให้มันก้าวหน้าไปแต่จิตเฉยๆไม่ดีหรอกเอาแล้วเอาปัจจุบันอดีตมันจะหนีไปไหนข้างมันนะเราเอาปัจจุบันเท่านั้นนะตอนที่เผลอไปก็คือจิตมันฟุ้งซ่านไปมีโมหะมันหลงไปตอนหลงไปนี่มันก็ไปปรุงกุศลบ้างอกุศลบ้างนะช่วยไม่ได้เป็นอดีตหมดแล้วนะตอนที่เรารู้เนี่ยอกุศลไม่มีแล้วเป็นตอนที่เรารู้สึกตัวความปรุงแต่งขาดไปนะกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมาก็ฝึกรู้สึกตัวเรื่อยๆปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนั้นหนีไปไหนนั่นไปค้นคว้าอดีตมันก็หนีไปทางใจแหละถ้ามันเหมื่อยอย่างนั้นนะหรือเห็นสาวเดินมาดูตามเข้าไปนี่ก็หลงไปทางตาเดี๋ยวมันรู้ไปเองแหละนะไม่ยากหรอกอันนั้นให้รู้สึกตัวไว้นี่ยากกว่ารู้สึกตัวได้แวบเดียวหนีไปอีกแล้วนะเสร็จแล้วเราดูเหลือนิดเดียวพอแล้วเหลือแต่รู้กับเผลอส่วนเผลอไปไหนช่างมันเถอะตอนที่เผลอมันเป็นอดีตไปหมดแล้วตอนที่เรารู้ขึ้นมานะเผลอเป็นอดีตหมดแล้วช่างมันตอนเผลอก็รู้ไม่ได้เราก็เล่นตอนรู้นี่แหละให้รู้บ่อยๆพอเรารู้ขึ้นมาความปรุงแต่งก็ขาดดูตรงนี้ออกยังไงพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาความคิดนึกปรุงแต่งก็หายไปความปรุงแต่งขาดเราก็รู้สึกตัวอยู่แต่เดี๋ยวก็หนีไปปรุงอีกรู้อีกปรุงอีกรู้อีกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอความปรุงแต่งมันไม่เข้าปรุงแต่งจิตนะจิตจะพ้นความปรุงแต่งจิตก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งที่บ่อยอยากเห็นนิพพานนะอยากเห็นนิพพานเนี่ยนั่งแต่งจิตอยู่ไม่เห็นหรอกนะรู้แล้วทำไมรู้แล้วไม่จริงว่าจะไปเห็นนิพพานเหรอยังคิดอย่างนี้ไม่เห็นหรอกนะยังอยากเห็นจริงจริงอยู่ทำได้ดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกไปอย่าไปดู